Rosjanie podają, że eksplozji rosyjskich rakiet towarzyszył deszcz ostrych odłamków. Eksperci są zdania, że Moskwa kolejny raz użyła ładunków kasetowych zakazanych międzynarodowymi konwencjami. To trzecie miasto Ukrainy, w którym w ciągu ostatnich 2 tygodni Rosjanie uderzyli rakietami balistycznymi. Pociski spadły na osiedla mieszkalne, gdzie znajdują się wielopiętrowe bloki i place zabaw. Ukraińskie media przypominają, że po ataku agresora na Krzywy Róg zginęły 24 osoby, a w sumach rakiety zabiły 34 osoby. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jeśli nie będzie wyraźnych sygnałów na osiągnięcie porozumienia między Rosją a Ukrainą, Stany Zjednoczone zaprzestaną starań o osiągnięcie pokoju między tymi krajami, powiedział sekretarz stanu USA. Marco Rubio brał udział w spotkaniu liderów europejskich i ukraińskiego prezydenta w Paryżu. Szef amerykańskiej dyplomacji dodał, że prezydent Trump, któremu zależy na porozumieniu pokojowym, ma też inne priorytety, którymi zajmie się, jeśli nie będzie postępów w rozmowach Rosja-Ukraina. Redaktor naczelny portalu więź.pl Bartosz Bartosiak mówi, że takiej decyzji można się było spodziewać po administracji Donalda Trumpa. Trump jedzie na tym, że musi regularnie, codziennie jakiś sukces ogłosić. Miał być sukces 24 godziny w kwestii wojny ukraińskiej, potem miał być bodajże w miesiąc, potem chyba było 100 dni i widać, że ten czas się wyczerpuje, dlatego jeśli nie będzie tego można zrobić, to tak, Stany się z tego wycofają, bo po prostu Trump uzna, że się z tym trochę znudził, trochę nie ma się czym chwalić w swojej opinii publicznej. Donald Trump wielokrotnie zapowiadał, że zakończy wojnę na Ukrainie. Po powrocie do Białego Domu rozpoczął negocjacje pokojowe z Rosją i Ukrainą. Ustawę zwalczającą mowę nienawiści skierował do Trybunału Konstytucyjnego prezydent. Decyzję głowy państwa krytycznie oceniają politycy koalicji rządowej. Dariusz Wieczorek z Lewicy mówi, że mowę nienawiści należy ukrócić. Powinna zostać przyjęta. Z tego względu, że trzeba walczyć z mową nienawiści, co do tego nie mam wątpliwości. To jest po prostu szaleństwo. Dzisiaj bardzo łatwo, mówiąc krótko, kogoś oszkalować, puści się to w sieć, to gdzieś tam się pojawia później. To są tragedie ludzkie, więc jeżeli ktoś celowo to robi, to musi za to ponieść karę. Zdaniem Andrzeja Śliwki z PiS ustawa stanowi zagrożenie dla wolności słowa. Ja mam gigantyczne obawy, że wprowadzanie takich przepisów, tak zdefiniowanych do kodeksu karnego, może grozić właśnie tym, że one będą instrumentalnie wykorzystywane. W moim przekonaniu obecne przepisy są wystarczające. Sejm przyjął ustawę o mowie nienawiści na początku marca. Nowe przepisy rozszerzają katalog przestępstw o 4 nowe przesłanki: wiek, płeć, niepełnosprawność i orientację seksualną. Ustawa zmienia też definicję dyskryminacji, propagowania totalitaryzmów i nawoływania do nienawiści. Jest śledztwo po wczorajszym wypadku kolejki linowej koło Neapolu. Zginęły w nim 4 osoby, 5 jest w ciężkim stanie. Prokuratura sprawdzi, czy konserwacje przeprowadzono zgodnie z normami i dlaczego kolejkę uruchomiono mimo złej pogody. Kolejkę otwarto 10 kwietnia po zimowej przerwie i przeprowadzeniu rutynowej konserwacji. Między innymi wymieniono linę ratunkową. Prace odbywały się pod nadzorem spółki publicznej regionu Kampania, która działa w sektorze transportu drogowego, kolejowego i kolei linowych. Mimo że obrona cywilna regionu wydała żółty alert pogodowy, ważny od godziny 14 wczoraj do 8 rano dziś, w którym prognozowano możliwość opadów gradu, piorunów i porywów wiatru, kolejka linowa Fajto woziła turystów. Około godziny 14.40 lina trakcyjna systemu pękła, a kabina jadąca w górę z maszynistą i dwiema parami turystów spadła. Śledztwo ma wyjaśnić, dlaczego kolejka w dniu wypadku kursowała, podczas gdy przez 3 poprzednie dni była zamknięta z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają, burze i silne opady deszczu mogą spowodować podtopienia na południu Polski, głównie w miastach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące gwałtownego wzrostu stanu wód na Śląsku, Podkarpaciu, w Małopolsce oraz województwach świętokrzyskim i łódzkim. Alerty obejmą również część Mazowsza, Lubelszczyzny, Warmińsko-Mazurskiego, Kujawsko-Pomorskiego i Wielkopolski. Burzom może towarzyszyć wiatr w porywach do 80 km na godzinę, lokalnie grad. Na termometrach od 20 do 26 stopni. Autopromocja. Wielki Piątek w Trójce. O 18:00 polskie znaki. Będzie to premiera koncertu ludowych pieśni o śmierci w niekanonicznych aranżacjach Janusza Zdunka w wykonaniu zespołu pod przewodnictwem Radka Łukasiewicza i Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. Do usłyszenia. Mariusz Owczarek. O 19:00 pora wyciszenia, czyli dźwięki, które dotykają duszy i skłaniają do przemyśleń. Zapraszam, Mateusz Tomaszuk. A wieczór zakończymy czasem żałoby, czyli rozmową o tym, jak przygotować się, o ile to w ogóle możliwe, na odejście najbliższych.

Like what a dream, but I forget to take a picture. What you got to laugh, coming straight out the gallows. No weird fishes ever hiding in the shallows. All that showmanship is expired. Now we know that how we used to share is beating tired. Hi, this is Diego from Fontaines, DC, and you're listening to Troika. It's funnier than any A class in it. I wanna talk with a clown who has apologies down. Pay him £300 to take a class in it. I wanna bite the phone, I wanna bleed the tone. I wanna see you alone, alone, alone, alone. Wanna straight the shack, find me somewhere to pack. Like the light when it's dark, it's dark, it's dark, dark. A few stars above make it feel like peace in a way. Complicate the realm. The constellation's got a twist to it. For a GPO and all the hits in heaven, everything is fine. In heaven, everything is fine. In heaven, everything is fine. I wanna talk with a gag if it's a bottle or bag. I wanna strike with the sag, I need the fence from it. I wanna make the mark, I wanna shot the dag. I wanna live the arc and call the ends on it. I wanna take the truth without a lens on it. My God-given insanity, it depends on it. How I feel, how I feel, how I feel. I wanna keep heaven, everything is fine. In heaven, everything is fine. In heaven, everything is fine. Hit me for the day, for the lie that you suffered to come by. Take to my sky, never wanting, only wonder to live out of reach. Sloping family, short too tall. One, two, three, swallow the key. In their footprints, I will follow. Z cierpliwością już czekam na pierwsze dni sierpnia i Dolinę Trzech Stawów w Katowicach, kiedy to odbędzie się OFF Festival 2025. No i jednym z headlinerów będzie właśnie zespół Fontaines DC, który opublikował w tym tygodniu wersję deluxe płyty Romance, płyty doskonałej, ubiegłorocznej, która zbiera cały czas fenomenalne recenzje, no i oczywiście fani są zachwyceni tym, co dostali, a to dwa nowe utwory za nami. Before You, I Just Forget, a później nieco inna wersja utworu Starburster, który na płycie się pierwotnie ukazał. Starburster in Heaven, Lady in the Radiator Song, tak żeby było precyzyjnie. To teraz powrócę do płyty, którą trochę pominąłem. W sumie nie wiem czemu, bo śledzę ten zespół od dawna i zawsze ich premiery mnie bardzo interesowały. To The Blue Stones, czyli duet z Kanady i Jesse James. I lose my breath.

Trójka. The Cooks, czyli podróż do Wielkiej Brytanii z nowym utworem Compass Will Fracture. I my teraz w Wielkiej Brytanii pozostaniemy, ale klimat zmienimy. Manchester się kłania i fenomenalne trio jazzowe, choć oni poza jazz zdecydowanie wychodzą. Bardzo filmowa jest to muzyka. Go Go Penguin się nazywają, a brzmią następująco. W utworze Fallowfield Dupes. Pięknie to robią Chris Illingworth, Nick Black i John Scott, czyli Go Go Penguin prosto z Manchesteru. Jeżeli kiedyś będą mieli Państwo okazję wybrać się na ich koncert, to proszę nie zwlekać, nie zastanawiać się, bo naprawdę, naprawdę warto, są to piękne doświadczenia. Pani Pola pyta nas o utwór Bruce'a Springsteena, który pojawił się na początku dzisiejszej audycji. Otóż donoszę, że było to nagranie nowe w zasadzie, choć nowe stare, Blind Spot, taki ono nosi tytuł i myślę, że będzie można dziś znaleźć je w zestawie do głosowania na naszą listę przebojów. Przypomnę, że do 12 głosy można oddawać na dzisiejsze notowanie na stronie Trójki w zakładce Lista Przebojów. A to Julian Baker i Torres. I care too much for my own good. I got a dog in each and every fight. Lost a few along the way. As soon as day turns into night, I have been known to go looking to find what was mine. I lost my knife, so I searched the corner bar. I lost my faith, so I went wishing on a lone star. I lost my woman, so I went swimming in a river of roses. Next thing I knew, I was always on. The wanting you at bay. Not that I've tried to even try. I keep looking for you in your brown eyes. In all the wrong places, just to cover all my bases. Checked every list, w którym piszesz, że nic nie pokocha. Kubowska z nowym utworem Dzwonisz w audycji Nowe w Piątek w Trójce i ten tytuł akurat bardzo pasuje, ponieważ faktycznie 14 kwietnia po 17 można było do artystki zadzwonić i porozmawiać. Taka akcja promocyjna towarzyszyła premierze tego utworu. Może ktoś z Państwa to zrobił? Proszę pisać. Tymczasem Tunde Adebimpe. Głośno ostatnio o powrocie zespołu TV on the Radio, który wystąpi na festiwalu Nowa Muzyka 2025, a to Tunde Adebimpe z nowym utworem Somebody New. Prawie na zakończenie pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania z muzyką najnowszą. Można głosować na Błażeja chociażby. Trzy krótkie, trzy długie, trzy krótkie. Słyszymy się za chwilę. Nawet nie wiem, kiedy nauczyłem się płakać, nie roniąc łez. Moja galeria uśmiechów, kilka głębszych oddechów, a to dopiero poniedziałek jest. Dopiero poniedziałek. To może teraz opowiem żart, bo wciąż próbuję rozbawić świat. Karmiony trutką na szczury, wspomnienia gasną jak chmury. To chyba nie jest do końca mój świat, a chciałem opowiedzieć żart. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. Powie, że się chwalę, no i trochę żal, że chłop się skończył na killem,